Od dwóch dekad, hej, hej. Od dwóch dekad bezkarnie obgaduję świat. Gadałem z ludźmi na żywo, nie czat. Nie miałem komórki, na serio, bez jaj. I dawałem w ryja, to dawny unlike. Kosmos jest w YouTube, widziałem nie raz. To i gwiazdy są nudne, spadają od tam. Wiesz, nie chcę brzmieć jak stary dziad, ale co teraz budzi emocje wśród was? Ja lubię wąchać tusz i robię tak do dziś. Jem zakuszony bas, za starych dziwnych płyt. Ruch wyplemienny jak szaman w transie. Ruch, puls, bicie matryczne, indiańskie. O mama, widzę dźwięki ze sznurka. Nawinięte słowa plastiku na szpulkach. Składa je człowiek w czarne pudełko. Na uszach ma gąbki, a w oczach szaleństwo. Tańczy w ciszy, nie jest już sam. Kroki i bębny zbijają piach. Kurz pokrywa nas szczelnie. Lubię ten kurz, ten kurz jest też we mnie. Plus 48, 5, 2, 2. Plus 48, 5, 2, 2. Pięć, dwa, dwa. Plus 48, 5, 2, 2. Pięć, dwa, dwa. Plus 48, 5, 2, 2. Pięć, dwa, dwa. Pęce, pęce, dębiecki tercet, gratuj ćwoki. To zapomniana fakta morgana rapu z epoki Walkmana, gdy kupowało się płyty na Bema i nagrywało dema na CD, a nie na penach. Believe me, słuchawka grał nam Limp Bizkit. Na fertlach wciąż te same rapujące pyski. I łatwo mi powiedzieć, przybijałem piątkę wszystkim, a nie dawałem kciuka na YouTube, jakbym był bliski. Czas położyć te marne karty na stół. Jestem oldtimerem, kiedy raperzy mają tu mój wiek na pół. Fortuna kołem się toczy, a to co trafia do szkół to tylko new school. Dziewczynki włączają na full. W kryształowe szklanki leją ice tea. Tacy pimp gangsta, prawdziwy ice tea z żabki. Grubo na full, ludowane Hennessy. To takie fantasy, sprzedawane wannabe. Wannabe bogaty, legendarny jak Killa B. Ale nie ten beat, nie to flow, wszystko nie tak polegli. Nie metryka czyni z siebie dziadka z rozum, ale dryfująca gadka i niebanalny rozum. Od razu można poznać, kto jest czasówką kozu. 5, 2, 2, załóż nam policyjny dozór. Plus 48, 5, 2, 2. Pięć, dwa, dwa. Plus 48, 5, 2, 2. Pięć, dwa, dwa. Plus 48, 5, 2, 2. Pięć, dwa, dwa. Plus 48, 5, 2, 2. Pięć, dwa, dwa.